کیا حامی کیا پیر کیا فقیر، یعنی سارے کے سارے مبتلا ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ کر فائدہ ہو رہا ہے. یہ غریب کی آئے تھے نا، اشیطانو یعیدکم الفقر و یامرکم بالسوء والفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا. اور آگے کیسے ہے جی؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء و من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. دیکھو شیطان تو تمہیں ڈرائے گا، تنگدستی کا ڈراوا دے گا، تنگدستی کا خوف دلائے گا تمہیں. وہ یا مرغوں پر سوئے الفاشا تمہیں جو ہے تو حکم دے گا، تمہیں کھینچے گا یہ برائی کی طرف اور فوش کی طرف کھینچے گا، اور کھینچے گا فقر کا ڈراوا دلا کر کہ اس شریر حکم کو پورا کرے گا یہ تنگ دستی ہو جائے گی، اس کو پورا کرے گا یہ تنگ دستی ہو جائے گی، دکان پر جھوٹ نہیں بلو گا دکان چلے گی کیسے. تو فقر کے خوف سے نیکی سے اٹھا کر پھر اس کو فجور کی دعوت دیتا ہے شیطان. فقر کے خوف سے نیکی سے ہٹا کر پھر اس کو فجور کی دعوت دیتا ہے، اور سارے کے سارے اس کی اس مار سے اس سے مار کھاتے ہیں. وہ ہندوستان میں ایک بچہ گیا مندر میں، تو مندر میں اس نے پنڈت نے گائے کی صفات بیان کی، گائے ہماری گاؤ ماتا ہے، یہ ہماری دیوتا ہے، یہ ہمیں دودھ دیتی ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بڑی تعریف سے بیان کی. تو وہ بچہ آ کر دکان پر بیٹھ گیا، اتنے میں باہر سے گائے آئی، گائے اسے چنے کی بوری میں منہ ڈالا. تو بچہ تبھی مندر سے باتیں سن کر آئے ہوا تھا، بڑا خوش ہو گیا کہ ہماری گاؤں ماتا آ گئی، ہمارا خدا آ گیا دکان میں. دکان کو اس نے جو ہے تو پوتر کیا، یعنی پاک کیا، متبرک کیا، اور پھر یہ ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس کے چنے کی بوری میں اس نے منہ ڈالا. پھر اتنے باپ آ گیا، باپ نے یہ گائے کو پکڑ کر باہر نکالا اور بوری کو ٹھیک کیا. اب بیٹے کو حیرت ہوئی کہ وہ گاؤں ماتا، وہ ہماری خدا، جس کی وجہ سے خدا تو ہوا جو سارے ہمارے کاموں کو چلا رہا ہے، سارے ہمارے کاموں کو چلا رہے. ایک چنا تو اس نے لینے کے لیے اندر آئی تھی تھوڑے سے، اسی کو والد صاحب نے نہیں دیا، باہر نکال دیا. تو آیا وہ مندر والی بات ٹھیک ہے کہ دکان والی بات ٹھیک؟ تو اس نے باپ سے کہا کہ وہ پنڈت صاحب تو یہ کہہ رہے تھے مندر میں اندر. اس نے کہا بیٹا وہ باتیں مندر کے اندر ہی ہوتی ہیں، دا خبر دا ادا درمسال کے دن یہ باتیں مندر کے اندر کی ہوتی ہیں. تو اس کی مندر کے باہر اور دنیا ہے، مندر کے اندر کی اور دنیا ہے. شیطانو یعیدکم الفقر و یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ تنگدستی کا خوف دلا کر، تنگدستی سے ڈرا کر انسان کو نیکی سے ہٹا کر برائی پر ڈالتا ہے. اور کہ واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا وعدہ تمہارے پاس ہے، مغفرت کا ہے اور فضل کا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت واسن بہت وسیع علم والا ہے، لہذا اس نے اپنے اتنے وسیع علم کی روشنی میں یہ اصول تمہیں دیا ہے کہ شیطان کے ڈر میں آ کر تقویٰ کو چھوڑ کر اس کو حضور مبتلا ہو کر اپنی زندگی بنانے کا اگر سوچو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک یہ ترتیب دی ہوئی ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، نیکی کو اختیار کرتے ہوئے تمہارے لیے برکتوں کا، فضل کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے وسیع علم کی روشنی میں کیا ہوا ہے. یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حکمت دیتا ہے، ہمائی ہوتا ہے حکمت ہے خیر کثیر، جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملی. حکمت کیا ہے؟ اس اصول کو سمجھنا کہ زندگی بنتے ایسے ہے، زندگی ایسے نہیں بنتی ہے. شیطان کے ڈراوے میں آ کر تقویٰ کو ترک کر کے پھر اس کو وجود میں مبتلا ہو کر زندگی بنانے کی ترتیب کو آدمی لے رہا اس سے زندگی نہیں بنتی ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کے وسیلم کی روشنی میں بنتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے وسیلم کا وہ بتا رہا ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ تنگی سے نکالے گا، اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے آلات بنیں گے. وہ یرزق من حیث لا یحتسب، روزی اس کو وہاں سے دے گا اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگا. ہمارے یہ توکل اللہ ہے، جو بھروسہ کر لے اللہ فہو حسبہ، اس کے لیے کافی ہے. کہ خطرات میں پریشانیوں میں نکلنے کے حالات اور فراخ روزی، اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا تقویٰ کے ساتھ کیا ہوئے. تو معاف کریں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، عمروں کے لیے ہم جاتے ہیں، لیکن یقین ہمارا کمزور ہے. وہ تو اللہ کے غیر صحیح حالات بننا، زندگی بننے کو ہم اپنے قلب میں لیے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے زندگی بننے کا بات کو لیے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے ہوئے ہیں. وہ جس آدمی کا قلب ہے کہ آپ کا یہ حال ہو، اس کے اعمال ادا تو ہیں قبول نہیں ہیں. یہ کئی حدیثیں ایسی آئی ہوئی ہیں جس میں فرمایا ہوا ہے کہ اس طرح کے آدمی کا فرض واجب کوئی عمل قبول نہیں ہے. ان اللہ یامرکم ان تودل امانات الی اہلھا، اللہ تبارک تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ امانتیں اپنے اہل کے حوالے کریں. جو آدمی جس چیز کا اہل ہے اس کا حق ہے تو اس کو وہ چیز دی جائے. اگر میں نے نہیں دی تو میں نے میرٹ کے خلاف فیصلہ کیا. تفسیر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی امانت اس کے اہل کا حوالے نہ کرتا ہو، اس کا فرض واجب کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. اس طرح کئی ہیں حدیث ہیں جس میں شخصیات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ اس کا فرض واجب عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، ادا ہے قبول نہیں. اور ساری جگہوں پر یہ بات نکلتی ہے کہ فساد اس کے قلب میں ہے، فساد اس کے یقین میں ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ حادثہ حاصل ہو رہا ہے. تو لہذا میرے بھائی، جب تو یہاں آئے تو اس بات کو لے کر آ کے اب اس کے بعد تو ذات ذوالجلال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور کام کا بننا بگڑنا وہیں سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہونا نہ ہونا وہیں سے سمجھنا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار سے تقویٰ کے راستے سے لینا ہے. تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، احکامات کو نہیں توڑنا ہے، مفاد کو چھوڑنا ہے، حکم کو نہیں توڑنا ہے. حکم کو توڑ، مفاد کو لے، حکم کو توڑے، وہی تو غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے. ہمارا ہی تھا من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے سارے حال بھی دیکھا جس طرح اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا؟ خواہش نفس پر پربل کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال رہا ہے، تو ایسے خواہش نفس کو بھی تو خدا بنا لیا. اب یہ اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتا تھا، اس کی گھر والی کو کینسر ہوا. اس کے لیے پنڈی میں بزرگ ہیں، دو بھائی ان کے پاس دم کے لیے بھیجا. دم ان کا ہے بالکل تیر بہادر، جس طرح گولی آپ ماریں بس. یہ آدمی دم کر کے آتا تھا، اثر نہیں ہوتا تھا نہ تھا. انہوں نے پہلے سے کہا اکیڈیمی نکالو گھر سے، نکالی تصویر نکالی، پھر بھی نہیں. اس نے کہا کہ برفدار آپ کے کمرے میں تصویر ضرور ہے. تو کہہ دوست جب میں آیا، یہ ڈاکٹر کا نام ہے، ڈاکٹر کا کیا نام ہے، خان کا جو بیٹا تھا عالمگیر سے اسلم، اسلم سے پوچھو کسی وقت جا کر کیبر میڈیکل کالج میں، تو چلو یہ ڈپارٹمنٹ میں تو پوچھو کسی وقت جا کر. تو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جو کف صرف تھی اس پر تصویر تھی، کہ وہ تصویر میں نے کمرے سے ہٹائی, دم کی تاثیر شروع ہو گئی. وہ دم کی تاثیر تو ملائکہ رحمت کے ساتھ آتی ہے, اور ملائکہ رحمت تصویر والی جگہ پر آتے نہیں. تو جب ملائکہ رحمت نہ آئے تو رحمت کیسے آئے اندر؟ اس آدمی کو بڑی رحمت ہوئی, ہمیں بھی بڑی رحمت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی کے راستے سے لینا ہے, احکامات کو پورا کر کے لینا ہے, احکامات کو توڑ کر اور خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی مدد نہیں ہوتی. خواہشات کو چھوڑ کر احکامات کو لیتے آدمی تب اللہ کی مدد آتی ہے. تو آج کے دور کا جو فتنہ ہے اس میں بڑے فتنہ میں سے ایک فتنہ قلب کا فاسد یقین سے بھرا ہوا ہونا, قلب کا فاسد یقین سے بھرا ہوا ہونا. پہلی بات کو درست کرنا ہے. آج کے خیال تھا کہ آج کا بیان جو عقائد پر کریں گے, عقائد میں یقین پر, باقی عقائد کی تفصیل آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے, آخری دن سمجھ سکیں گے. آخری دن کو یہ علم بھی اگر آ گئے تو پھر انشاءاللہ اور بات چیت ضروری ہو جائے گی, کیونکہ سب سے پہلے سب سے زیادہ عقائد کے فتنوں میں علماء گرفتار ہیں. عقائد کے فتنوں کا شکار جو ہے وہ یہ ہوئے ہیں. آدمی بیچارے کو تو اس کا ہوتا نہیں ہے, اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں. عامی آدمی کے ذمہ تو موٹے موٹے عقائد ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے تو اعمال ہیں. لیکن یہ بنیادی بات کہ آدمی کا یقین غیر اللہ سے ہٹے, اللہ کی ذات پر آئے, مفاد سے ہٹے, حکم پر آئے, یہ تو اشد ضروری بات ہے. فرض احکامات ہم سے ٹوٹتے ہیں مفاد کو لینے کے لیے, تو ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ مفاد کو مانتے ہیں؟ ہم نے خدا اللہ کو مانا ہے کہ ہم نے خدا مفاد کو مانا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو کیسے ہو؟ جب آپ اس ترتیب کو ہی نہیں لے رہے, اس ترتیب کو بڑھ بھی نہیں رہے ہیں. اس لیے دین کا نام لینے والے, دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے, یہ جب گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر بہت نقصان ہے, بہت بٹائی ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. میرا تجربہ ہے نا کہ ہمارے جو دینی رخ کے لوگ ہوتے ہیں, آئیں اپنی مشکلات بیان کریں, کرنا شروع کر دیں, تو ان مشکلات میں ایک درجے کی مشکلات کا ہمارا تجربہ ہے کہ آپ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہے. دوسرا جب بولنے لگا تو اس کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ آدمی دل آزاری میں ملوث ہے. سودی لوگ میں تو سودی قرضہ لیا ہوا ہے کہ نہ, بس یہ وہ بینک سے لون لیا ہوا ہے نا پرافٹ کہ تھوڑا سا مارک اپ پر لیا ہوا ہے. اور یہ آپ حیران ہوں, ہمارا تجربہ ہے, آپ حیران رہیں گے کہ جو قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے یا تم وہ کیا کھڑا ہوگا بروز قیامت کہ تخبت ہو شیطانوں میں المست آئے تو پڑا کوئی جاکن ربا لا يقومون الا الا كما يقوم الذي يخبطه الشيطان من المس. سود والا آدمی ہے پر روز قیامت ایسے کھڑا ہوگا گویا اس کو جن چمٹا ہوا ہو, پاگل کھڑا ہوگا. یہ باقاعدہ کئی خاندانوں والے میرے پاس آئے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں لوگوں کو دماغی امراض ان کے گھروں میں آئی ہیں سودی گھر میں داخل کرنے کے بعد پیسہ. اور فاضر بہار میں اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ جنگ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کے اللہ جنگ سے ڈرو. یہ جب ہمارے جدید مولوی صاحبان نے فتوی کر دیا نا بینکوں کے لیے اور نے اسلامی بینکاری شروع کی, تو جو اس بینکاری میں کرتا تھا اسی پر حادثے آتے تھے. ٹھیک ہے الطاف سے, ہاں جی, جو کرتا تھا اسی پر حادثے آتے تھے. یا اللہ, روحانی طور سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اور فتوی والوں نے کیسے ٹھیک کر دیا. کیا ہوگا؟ معاملہ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے سودی معاملہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہماری کیا ایسی تن پڑا آدمی, ہم کیا بولیں؟ اب اس کے اہل لوگ ہی بولیں ان کو درست کرنے کے لیے. تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے سب کو کہا, جدید مولوی صاحبان کو, کہ آپ نے جو فتوے کیے ہیں سب کو لے کر آپ میرے پاس آئیں اور میں سب جو ہے مفتیوں کو جمع کروں گا, علماء کو جمع کروں گا, ان کو مطمئن کریں, اور اگر مطمئن کر سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اس کے خلاف فتوا دیں گے. کراچی میں جمع کیا سب اور بات ہوئی, اور آخر جو ہے انہوں نے فتوا دیا, اس پر فتوا دیا کہ یہ جتنا انہوں نے کیا تھا وہ درست نہیں ہوا ہے. ان ظالموں, یہ ظالم علماء کو دھوکہ دیتے ہیں, ان سے فیصلہ کرا کے کرتے اپنی مرضی. فاضل الحر من اللہ ہے. جنوبی افریقہ میں ہمارے سلسلے کی جو شاخ ہے ڈاکٹر گشتاف خان, اس کا انچارج ہے. جنوبی افریقہ کے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سارے مشکلیں آئے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیا کرتے ہیں, کہنا اس کو فوراً خبر کرو. تو کہتے ہیں ایک خاندان کا پر ہاتھے آنا شروع ہوئے. ہاتھے ان کا ڈاکٹر صاحب عجیب ہاتھے ہوئے کہ گاڑی میں پانچ گاڑیاں شادی پر جا رہی, چار گاڑیاں گزری ہیں, اور ان کی گاڑی جب آئی ہے بیریئر کھلا تھا, گیٹ کھلا تھا اس کا, پٹڑی کا, پیر کی پٹڑی کا, ان کی گاڑی آگے آئی ہے اور ریل آئی ہے, اس نے گاڑی کو مارا ہے آگے, اور یہ جو اگلا بڑا شیشہ ہوتا ہے اس سے آگے انجن ہوتا ہے نا, انجن کیسے کو ریل اڑا کر لے گئی اور شیشہ انجن اور پیچھے آدمی محفوظ رہ گئے. تو عیسائی آ کر دیکھتے تھے تو شیشے کو دیکھتے تھے, گاڑی کے حادثے کو دیکھتے تھے, آدمی آدمی صحیح سالم دیکھتے تھے, اور پھر شیشے پر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کہہ رہے تھے کہ دیر سم میجک ان دیز ورڈز, یہ سم میجک ان دس رائٹنگ, اس تعریف میں کچھ جادو ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جادو سے برکت ہے. تو اپنی زبان میں کہتے دیر سم میجک ان دس رائٹنگ, اس تعریف میں کچھ جادو ہے, چیز سے آگے کی چیز تباہ ہو گئی ہے, پیچھے کی چیز صحیح سالم ہے. کہہ رہی گاڑیوں کی تباہ ہوئی, دوسری گاڑی انہوں نے لی, اس کو چلا کر لے جا رہا ہے, انجن جو ہے تو رک گیا, آپ لوگ کہتے ہیں انجن سیز ہو گیا, انجن جام ہو گیا, رک گیا. تو انہوں نے مسئلے کو نکالا, ڈاکٹر خان صاحب کو رابطہ کرو جی. ڈاکٹر خان صاحب کو رابطہ کیا تو ڈاکٹر خان صاحب پھر معائنے علاقے کے معائنے کے لیے کبھی جایا کرتے ہیں, کہ وہیں سے مشورہ دے دیتے ہیں. تو چونکہ خاص دوست تھے اس کے, بڑے ایسے تھے, بڑا نیک خاندان, اور ایسے حالات ہوتے بھی نیک لوگوں کے ساتھ, نیک خاندان. کہتے میں چلا گیا تو میں نے ان کے حالات وغیرہ دیکھے, تو انہوں نے مکان نیا خریدا ہوا تھا, تو مجھے خیال ہوا کہ مکان کتنے پیسے تو ان کے پاس نہیں تھے. ہاں جی, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی؟ جی الطاف صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ مسئلہ حل کریں سر جی, کریں وہی جو مریض حرکت کرتا ہے تو مجھے پتا اثر آتا ہے جی, تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں, نے کہا آپ نے مکان کیسے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بینک سے لون لیا ہے, اس پر مکان خریدا. تو ہو, اس نے کہا دیکھے جی ہمارا جو سلسلے کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ سودی کام جب ہو جائے تو پہلے مال پر آتی ہے مصیبت, پھر اس سے آدمی نہ سمجھے پھر جان پر آتی ہے, خود سے نہ سمجھے پھر ایمان پر آتی ہے, اس سے سمجھے پھر ایمان پر آتی ہے. تو آپ کے مال پر سود کے مصیبت آنا شروع ہو گئی ہیں, تب آپ خود فیصلہ کریں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جا کر اپنے سارے اثاثے بیچ کر سودی قرضہ ادا کیا بینک, پارے ہوئے بعد سال میں خیر کر. چلیں, اس کا لطیفہ یادہ کہتے ہیں, بیان کر دیں آپ کے سامنے. کہتے ہیں دوسرے ڈاکٹر صاحب کا آیا, ٹیلی فون آیا, اس نے کہا جی میں نے نرس کو تھپڑ مارا تھا, اس نے مجھ پر کیس کیا ہوا ہے, اور یہاں پر انسانی حقوق کی بڑی پاسداری ہوتی ہے, تو اب مجھ پر وہ کیس فیصلہ, میرے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے, میں کیا کروں؟ میں نے بڑی درخواستیں کی اس نرس کو, بڑا کہنا سننا کیا ہے, لیکن اس نے نہیں مانا ہے. کہتے میں نے کہا کہ میں فلاں میں آ رہا ہوں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, میں آ رہا ہوں, بارہ فلانے دن تبصرہ کرو گے کہ دودھ کی بوتلیں اور ڈبل روٹیاں, روٹی وہاں پر نہیں, ڈبل روٹی اور دودھ کی بوتلیں لے کر فلانے چوک میں کھڑے ہو کر جتنے کالے بھوکے وہاں سے گزر رہے ہوں اور وہاں پر ہوں سب میں تقسیم کر دو اور پھر آپ کا مسئلہ حل کریں گے. کیونکہ اس آدمی نے دودھ لیا, ڈبل روٹیاں لیں, اسے تقسیم کی, ڈاکٹر خان صاحب پہنچا جی, اس نے کہا چلو اس درد کے گھر چلتے ہیں. گھر چلے گئے, اس کی والدہ صاحب اسے ملے, باپ تو وہاں ہوتا نہیں ہے لوگوں, ماں بہرحال ہوتی ہے, پھر اس کی ماں سے ملے, ماں سے کہا دیکھے جی یہ تو ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں اور یہ تو ایک طرح کے بہن بھائی ہیں جی, اب اس کو ذرا غصہ ہے, اس کو تھپڑ مار دیا تھا اور اب وہ آدمی پشیمان ہے, نہ شرمندہ ہے, معافی مانگتا ہے اور یہ اس کو معاف کر دے, کہ اس کو ختم کر دے. تو اس کی ماں نے کہا تو بڑی ٹھیک بات کہہ رہے آپ, کہ تو بڑی ٹھیک بات کہہ رہا ہے, چلو بیٹی جا کر معاف کر کے آ جاؤ. تو بس یہ حل کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب وہاں کا جو ہے نا یہ دیوبندی بدلوی ہے سب سب مشہور ہوا ہوا ہے. خیر عرض یہ تھی کہ میرے بھائی سب سے پہلی بات اس کو سمجھنا ہے کہ کرنا نہ کرنا, ہونا نہ ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط اپنے ذات ذو الجلال کے اپنے ہاتھ میں ہے, اس کے اختیار کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے. فرشتوں کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے, انبیاء علیہ السلام کا اختیار نہیں دیا ہے, اولیاء اللہ کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے, امر الہی ہے, ظہور اسباب سے ہے, ظہور اسباب ظاہری سے ہے, اسباب ظاہریہ سے اللہ کے فیصلے کا ظہور ہوتا ہے اور اسباب روحانیہ پر اس کا دار و مدار ہے. اسباب روحانیہ کیا ہے؟ اسباب روحانیہ اعمال ہیں, ٹھیک ہے نا, اسباب روحانیہ اعمال ہیں, دار و مدار اس پر ہے, ٹھیک ہے نا, دار و مدار اس پر ہے اور ظہور اسباب ظاہری ہے. کہ آپ کے اسباب ظاہری کے بغیر ظہور ہو وہ موجود اور کرامت کی شکل میں ہوتا ہے جو بہت کم ہے, ورنہ عام طور سے اسباب ظاہری کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. ہاں آزمائش اس میں ہے کہ آپ اسباب کو حلال طریقے سے اختیار کرتے ہیں یا حرام طریقے سے اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آیا آپ اسباب کو حلال طریقے سے اختیار کرتے ہیں یا حرام طریقے سے اختیار کرتے ہیں, آزمائش اس میں ہے. اللہ پاک دیکھتا ہے اس بات کہ یہ لینے کے لیے اسباب ظاہریہ میں حرام طریقے سے خود میں پڑھتے رہتے نا, علاوہ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. دیکھو کوئی آدمی مرتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے, لہذا اللہ سے ڈرو اور روزی کے طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو. روزی تو نہیں لے رہا, روزی تجھے دکان نہیں دے رہی ہے, روزی تجھے کھیت نہیں دے رہا ہے, روزی تجھے ملازمت نہیں دے رہی ہے, تنہا تجھے افسر نہیں دے رہا ہے, یہ تو سب اللہ کر رہا ہے. تو لہٰذا تجھے طلب کا اچھا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتا, اس پر جو ثواب ہوتا ہے آخرت بنے, روزی مقدر کی تو مل کر رہے گی, وہ مل کر رہے گی, امتحان اور آزمائش ہے, اسباب کے اختیار میں ہے کہ تو کیسے اسباب کو اختیار کرتا ہے. اور آدمی سمجھ رہا ہے اس کو شو آواز ہے, اسباب کو اختیار, غلط اسباب کو اختیار کرتا ہے, حرام اسباب اسباب کو اختیار کرتا ہے, تو باپ بتائیں گے. اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا مدد ہوگی؟ تو مار ہم اس نقطے پر کھائے ہوئے ہیں, اس نقطے پر ہم نے مار کھائی ہے, اس جگہ جمتے نہیں ہیں, ایک جگہ پھسل جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور جو پھسلا آدمی ہے یقین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی, اس اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضابطے ہیں, ضابطوں کے بغیر نہیں آتی. کرنا اللہ نے, ظاہر اخبار ظاہریت ہے, رابطہ اس کے لیے اعمال روحانیہ ہے. ایک دن یاد دلائے نا کہ جزاء الاعمال کی تعلیم پوری ایک تعلیم کریں اس کی. اس بار تعلیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اعمال کے ترک کرنے میں جو میں نے غور خوض کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آخرت جو ہے وہ تو کہیں اعمال پر بنے گی اور دنیا جو ہے وہ تو مال دولت روپے پیسے پر عہدے کرسی پر بنے گی. تو اس بندے کہا کہ اس کتاب میں وہ آیات اور وہ حدیث اور بزرگوں کے وہ واقعات جمع کیے جو اس بات کو ثابت کریں کہ اس دنیا کے حالات کا اچھا برا ہونا یہ بھی براہ راست اعمال کے ساتھ ہے. اس کا تعلق بھی اعمال کے ساتھ. اور اس دور میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصاب میں شامل فرمایا تھا. اگرچہ سنمت صاحب سال گزار کے آیا ہے ایک دن بھی تعلیم نہیں کی اس نے. جزاء الاعمال سے تعلیم کی ہے؟ تعلیم کی ہے کبھی جماعت میں سے؟ نہیں کیا. تو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو صرف نصاب میں شامل کی تھی. وہ سیاسی شامل کرنا تو نہیں تھا کہ ان کو بنانا چاہتے تھے. وہ ایک بہت بڑی معرفت ہے. یو تل حکمت امائی شاہ امائی تل حکمت فقط ہوتی ہے خیرن کثیرہ ہے. وہ جسے اللہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت دی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. حکمت کیا ہے؟ اس بات کا فہم کہ زندگی اللہ بناتا ہے, زندگی اعمال سے بنتی ہے. حقیقی اس کے اسباب حقیقی اسباب روحانیہ اس کے یہ اعمال ہیں اور اسباب ظاہریہ اس کے دنیا کی چیزیں ہیں. اس سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ خطا اسی جگہ ہم کیے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے ایک طالب علم تھے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر سرفراز صاحب مرحوم وفات پا کے اللہ مغفرت فرمائے. یہ ان دنوں میں ہماری تبلیغ کے امیر ہوتے تھا ساتھی ہوں. میرے پاس آیا مذاکرات کرنے کے لیے. کچھ پتہ ہے تجھے؟ امتحان ہو رہا ہے, کھلم کھلا نقل ہو رہی ہے, کام کیا کریں؟ میں کہ بھائی کھلم کھلا نقل ہو رہی ہے تب بھی آپ نقل نہ کریں. اسے پھر اور اپنے مضمون کے لیے بنیادیں بنائی اور بات کی اور دلائل دی. اس نے کہا دیکھیں ہم ہمارے نمبر کم آئیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہمیں نوکریاں نہیں ملیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور سارا فساد پھیل گیا ہے, سارے لوگ نقل کر رہے ہیں, بیچ میں چند آدمی ہم نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہوگا. خیر میں نے پھر کہا, میں بہت جو دلائل دی, میں نے کہا برخدا اگر سارے لوگ گوں کھانا شروع کر دیں تو کیا گوں کھانا جائے تو جائے گا. تو اس بات کا اس کو ذرا غصہ آیا, تو اس نے جواب نہیں دیا. اس نے سب لڑکوں سے کہا جے جزو مڑا نہیں جے جزو چلو چلتے ہیں. مطلب یہ کیا سمجھتے ہیں جدید تقاضوں کو؟ کیا سمجھتے ہیں یہ نئے مولوی صاحبان نئے مفتی صاحبان جو ہے کہا کرتے ہیں یہ پرانے لوگ جدید تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں. جس وقت یہ سید مولانا خان صاحب کی ابھی ان کا فتویٰ نہیں آیا تھا, میرا خیال تھا کہ میں غزالی رسالے میں لکھوں گا تعریف اور اس میں کھاؤں کروں گا, اس میں سب ساتھیوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ جو کچھ بھی کر لیں ہم نے اسی پرانی بات کو چمٹے رہنا ہے. اور ہم ایسی عمر کو پہنچ گئے نہ نئی باتوں کو سمجھتے ہیں نہ اس کو کرنے میں تیار ہیں. میں آج پرانی باتوں پر جب جان دیں گے انشاءاللہ. تو کیا بات عرض کر رہے تھے؟ نقل والی بات. ہاں اسے کہا مطلب یہ حالات کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. دوسرے چلا گیا ماشاء اللہ میر صاحب اپنے ساتھ نقل لے کر گیا. کہتے میں بیٹھا میز پر, میں نقل رکھی اور لکھنا شروع کیا, ہوا کا جھونکایا اس کے کاغذ کو پھینک دیا. کہتے پھر میں کیا کاغذ کو لا کر رکھا, پھر میں لکھنا شروع کیا, پھر ہوا کا جھونکایا اس کے کاغذ ضرور پھینک دیا. باقی لوگوں کے کاغذ پڑے ہیں, میرے کاغذ کا بارے پھینک دیا. پھر جو ہے میں اٹھا لا کر رکھا, ہوا کا جھونکا آیا, پھر اس کو دور پھینک دیا. کہ آخری بار جب میں اس کو لینے کے لیے گیا تو چاروں دوسرے لوگوں نے کہا امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب. تو کہتے ہیں ارے ڈاکٹر صاحب میں مجھے تو بہت شرمندگی ہوئی, مجھے تو بہت شرمندگی, نہ شکر ہے شرمندگی ہوئی, کچھ ایمان باقی تھا. کیونکہ شرمندگی کچھ ایمان باقی تھا شرمندگی شرمندگی بھی نہ ہوتی. میں کہ برخدا تو ایک یقین کو بول رہا ہے, اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے, یہ تشریح صرف بول نہیں ہے, یہ میرا بول نہیں ہے, بول اور کال نہیں ہے, اس کا تو نے عملی ثبوت فراہم کرنا ہے اور عملی ثبوت عمل کے وقت فراہم ہوتا ہے. جب عملی ثبوت آدمی فراہم کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک تو جمنے کی جگہ ہوتی ہے. جب آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جلال سے ہی فیصلہ کرانا ہے تب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی شاہد کے بعد جو زندگی سے درست کی تو اللہ صرف ابھی بیس ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیشا گاڑیوں میں پھرایا, اچھی تنخواہ کے ساتھ رکھا, اچھی پوسٹوں پر رکھا اور گاڑی اس کی دو جا رہے تھے, ایک ڈاکٹر جا رہے تھے ابھی زندہ ہے, کیے یہ جا رہے تھے کہ انہوں نے ٹانگ کے کسی علاقے میں آگے ان کا دورہ تھا, افطار انہوں نے کی, افطار کے ساتھ ان کو باہر نکلے گاڑی اغوا, گاڑی سمیت اغوا ہو گئے, انہوں نے رد عمل کیا, آدمی نے فائر کیا, وہ گولی اس گلگی سے واسکٹ سے نکل کر چلی گئی, وہ گولی سے پہلے بچایا, واسکٹ میں لگی آدمی بچایا. تو کہتے ہیں ہمیں آدمی لے گئے دور دراز پہاڑوں میں, سردی سخت سردی تھی, رمضان کا مہینہ, آگ جلا کر جو ہے تو بٹھا دیا اور گاڑی کو سڑک پر کھڑا کر کے ایک آدمی کو دور کا ہنکو کے پہلے پر مقرر کر کے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے وہ ڈاکٹر جاوید نے سکھا کہ دیکھو جس آدمی کو تم اغوا کر رہے ہو اس کہہ کے ایسے سلسلے میں بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کر تعلق ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ دیر پیران میں قتل نہیں آئیں, لیکن کہتے ہم نے کوشش کی کہ آدمی کا خوف والا, کہتے ہمارے پاس کچھ سیب تھے سیب گیا, انہوں نے کہا کہ دادا پشمنی ہو کر گنا تو آیا نہیں, ہمارے کہتے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جوں آئے ہم اس پر حملہ کر کے کلاشن کو اسے قبضہ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. خیر یہ لوگ جب آئے ان کو آپ سے مشورہ ہوا, انہوں نے ان دونوں کو لا کر سڑک کے کنارے چھوڑ دیا اور گاڑی لے گئے. وہ اللہ کی شان ہمارے ڈاکٹر سیار صاحب کا کوئی رشتے دار وہاں پر تحصیلدار تھا, اس نے کوشش کی, گاڑی برامد ہوئی, آدمی گرفتار ہوئے, جیلوں میں گئے, برا حال ہوا. جیسے وہ ہمارے ساتھی نے اس کو بات کہی تھی اللہ نے اور واضح کر کے دکھائی, ان کی تو گاڑی بھی برامد ہوئی, یادی بھی چھوٹے اور بےچارے پکڑے بھی گئے جیلوں میں, پتہ نہیں پچھلے پانچ سات سال تو جیلوں میں گزرتے ہیں. دیکھیں جس وقت آپ نے اپنی زندگی کو درست کیا تو اللہ نے ناموافق حالات سے موافق حالات نکال کے دکھائے. سبحان اللہ, ایمان و تقویٰ پر جتنے سخت سخت حالات میں پھنسو گے اللہ تبارک نکلنے کا حالات پیدا فرمائے گا. میں یہ تک اللہ مخرجہ, اور جو شیطان سے میں ڈراتا ہے کہ نیکی اختیار کرو گے غریب ہو جاؤ گے تک دست ہو جاؤ گے, یہ عرضوں کو میں ان حاضر لایا تھا صرف روزی وہاں سے دے گا جہاں سے ہمارا بہت نقصان نہیں ہے. تو بھائی حکومت والوں سے کہا نا کہ شراب پر پابندی لگا, کس کا اتنا ٹیکس آتا ہے, وہ ٹیکس جب رک جائے گا تو حکومت کیسے چلائیں گے, ٹیکس جب رک جائے گا حکومت کیسے چلائے گی. اب بتائیں آپ, ان حکم کو توڑ کر اللہ کو ناراض کر کے فائدہ مل پیسہ مل رہا ہے اور حکم کو پورا کرنے سے پیسہ چھوٹ رہا ہے, تو زندگی تو نعوذ باللہ پیسے سے بنتی ہے. نعوذ باللہ اللہ کیسے بنا سکتا ہے. وسطے کی پیسے کے ساتھ تو یقین کی آزمائش عمل کے وقت ہے, یقین کی آزمائش عمل کے وقت ہے. وہاں اگر تو یقین ہے جو آزمائش میں ثبوت نہیں فراہم کر سکا تو سمجھ لے کہ تو پرچے میں فیل ہو گیا ہے, پرچے میں فیل ہو گیا ہے. آپ اللہ کی ان مددوں کی توقع نہ رکھ, جو ہوا کرتی تھی. میرے بھائی اس بات کو بولنا ہے، سننا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور خاص طور سے دھیان میں رہنا ہے. اور ہر چیز کے لیے کامیابی کا اغراض ہوتا ہے. ہر کسی کے پاس بھی آپ جائیں تو وہ آپ کو اپنا گر بتائے گا کامیابی کا، آپ کو کامیابی کا گر بتائے گا. ڈاگو کے پاس جائیں تو کہے گا کہ رات کو ہم کلاشن کوپر لے کر پستول لے کر نکلیں گے، اور دیکھو اگلے لوگ جو ہوتے ہیں پرمن ہوتے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے ہیں. بس ذرا مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کو آنکھیں نکال کے ذرا ہمت کرنی پڑے گی. یہ گر ہم ہمت کرو گے، ڈرو گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹو گے، اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو روحانیت کا جو راز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. میں یہ توقع اللہ ہے فوا حضر، جس نے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ ہوا اس کے لیے قاتل. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تقوی والے اعمال کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور اس بات کی پوری امید رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسی پر بنائے، اللہ پاک حلال کو اسی پر بنائے. نہ دھوکے سے بنیں گے، نہ جھوٹ سے بنیں گے، نہ فریب سے بنیں گے، نہ غلط مال جمع کرنے سے بنیں گے، نہ غلط آمدنی سے بنیں گے. وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بنانا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کے نتیجے میں بنانا ہے. ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، نے کہا میں ایسے ترکیہ میں ایسے علاقے میں گئے کہ وہاں پر لوگوں کو دیکھا مسجدیں آباد ہیں، اور مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت میں، ذکر میں، اور سارے بڑی پرسکون فضا ہے چاروں طرف. خیر کہتے ہم نے دو تین دن کام کیا تو ہمارا خیال ہوا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بارہ ذکر فکر میں لگا. میں کہنے کے ذریعے معیشت کیا ہے کہ سارے جب اتنے زیادہ مساجد میں آنے والے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں، ذریعے معاش کیا ہے؟ کہتے ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری چراگاہیں ہیں بڑی بڑی، اور مویشیوں کا دن کو کھول کر ایک آدمی چراگاہوں کو بھیج دیتے ہیں، سارا دن چلتے ہیں، شام کو مویشی جمع کر کے لے آتے ہیں، ہم ان کا دودھ دو دیتے ہیں، دودھ دینے کے بعد سے اس کے دہی، مکھن، پنیر، یہ چیزیں بناتے ہیں اس کی، اور پھر ایک آدمی یہ گاڑی میں ڈال کر جا کر بیچ آتا ہے. انہیں روزی آسان کی. اس کے لیے اللہ تکلیف ہی نہیں دے رہا ہے، اتنی آسانی سے اللہ تبارک نے فرمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے روزی کے دروازے کھولے گا، وہ ایسی برکت ایسی آسانی ایسی فرمائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے. سہیب صاحب بجائے نہیں، سہیب صاحب نے اپنا بچہ داخل کیا حفظ قرآن کے لیے اکرا اسکول میں، جو یہاں سے 10 کلومیٹر پر. کتنے کلومیٹر پر ہے؟ 7 ہے کہ 10؟ 10 ہے. 10 ایک دفعہ گاڑی جاتی تھی پھر آتی تھی 20 کلومیٹر، چھٹی ہوئے پھر جاتی تھی 40 کلومیٹر. 40 کلومیٹر کتنا خرچہ ہوا ماوار جی تیل کا؟ انہوں نے بتایا کہ 4,000 روپے خرچہ ہوتا تھا. میں نے کہا آپ کو تو بڑی تکلیف کرنی پڑی، ادھر ہی داخل کرتے تو اچھا ہوتا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جن دنوں یہ بچہ پڑھ رہا تھا اور مجھے اس کو لانا جانا پڑتا تھا، ہمارے کام ایسے ہوتے تھے کہ ہمیں حیرت ہوتی. میں نے کہا آپ نے قرآن کی مصروفیت کی، اللہ نے باقی مصروفیتوں سے آپ کو فارغ کیا، آسانی فرمائی. اس بات پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری جو گاڑی ہے وہ چلتی ہی اس یقین سے، اس یقین کے بغیر، اس ترتیب کے بغیر آپ ہمارے پاس اگر آ جا رہے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ یوں کہیں کہ آئیں گے یہاں پر بھی کچھ گفلے بھی کریں گے، آئیں گے یہاں پر جھوٹ بھی بولا کریں گے، آئیں گے یہاں پر دھوکہ دہی فریب بھی کیا کریں گے، اور اس سے ہمارے حالات بن جائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا. پکڑ آئے گی، اور کمی ہوگی تکلیف ہوگی. گاؤں سے ہمارے ایک آدمی لے کر آیا بھتیجا ہمارا, اس کی بڑی بڑا سخی آدمی ہے, بڑا صدقے خیرات والا ہے, مالدار بھی بہت ہے, اور یہ جو ہے تو تکلیفوں میں ہوتا ہے. سنا ہے کہ آپ کے پاس باہر کی اجازت ہے, وہ اجازت دیتے ہیں, آپ تین دن ہم یہاں آئیں گے, ہمیں اجازت بھی دے دیں تاکہ مسئلے حل ہوں. تو چونکہ گھر والے تھے, ایک بھتیجا تھا اور دوسرا برادری کا آدمی تھا, تو میں نے کہا آپ آئے یہاں احتکاف کریں, کھانا آپ کے لیے میں لایا کروں گا. ان کا شہری کا کھانا میں لے کر چلا, گھر سے نکلا اور گاڑی کو ایسے موڑا, گئی گاڑی جا کر کھمبے سے ٹکرائی. یا اللہ خیر, احتکاف میں بیٹھے آدمی میرے کھانا لے کر جا رہا ہوں, حالات یہ بند میں احتکاف ہو جا کے چلے گئے. کہا جی آپ کے غلبار کی آپ کی اجازت تو ہوئی لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے. تو ان سے میں نے کہا کہ برفردار آپ خبر نہ ہو, ان کے کاروبار کی بنیاد پر سود ہے. انہوں نے کہا جی یہ دبئی سے گاڑیاں لا کر یہاں بیچنے کا کام کرتا ہے, اور دبئی میں اس کا بینوئی بینک کا مینیجر ہے, سرمایہ اس نے دیا ہوا ہے. میں نے دیکھا تشخیص, ہماری روحانی تشخیص ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ اس کا مسئلہ ہمارے ان وظائف سے حل کرنا چاہیں تو حل نہیں ہوگا. اس دن میں عورتوں کا بیان ہمارا تھا, عورتوں کا بیان دیا ہوا تھا, ایک عورت آئی اس نے اپنے گھر کے حالات بیان کیے. جو اس نے حالات بیان کیے تو اس کی تشخیص, میں نے کہا گھر پر کیبل ہے, یہ کیبل ہے گھر پر. میں نے کہا آپ کو ہمارے دموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, السلام علیکم آپ جائیں. میں نے کہا نہیں نہیں, ہم نے تو قرآن مجید سے پڑھنے کے لیے, قرآن مجید سیکھنے کے لیے کیبل رکھی. میں نے کہا ماشاء اللہ, وہ قرآن مجید صرف کیبل میں ہی ہے آج, اور کوشش سے پڑھو گئے. آگ آپ آگ جلائی ہوئی ہے, اس پر لکڑیاں روز رکھتے رہتے ہیں, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو آگ جلائی ہوئی ہے, اس پر لکڑی میں روز رکھے جائیں گے, آپ اپنے وظیفوں سے اس کو بجائیں تو میں کیسے بجاؤں, جب آپ خود نہیں بجا رہے ہم کیسے بجائیں. تو آدمی میں چاہتا ہے زندگی ہو نفس والی, نفس کی چاہت والی, اور مردیں ہوں صحابہ اکرام والی, اور سوچتے ہیں بیٹھ ہو کر کہیں جھرلو جادو کا ڈنڈا ہے کہ ہماری سب کو ساری کارکردگیاں اس کے باوجود ہمارے لیے برکتیں شروع ہو جائیں گی, یہ تو نہیں ہوتا ہے. ملکو سبزی کو لے کر یہاں پر آئیں گے, نقصانات سے پھنسیں گے آپ, اور کو حل کرنا چاہیں گے حل نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو پھانسا ہے. چوری ڈاکے کے ساتھ مین روڈ پر کیوں آتے تھے, بڑی روڈ چارایا تو پر کیوں آ رہے تھے, انہیں خطروں میں ادھر ادھر گلیوں گزرے پھرتے رہتے تھے, نہ پکڑتی پولیس, چارایا تو پر آئے تو پولیس پکڑ رہی. اس بات کو آپس میں بولے, اس دن یہاں پر ہے نا, اس کو آپس میں بولیں, اس پر غور کریں, اور آئندہ کے لیے جو عمل بھی کر رہے ہوں اس میں اس ترتیب کو سامنے رکھ کر کریں. اور یہی راز ہے ہمارے سارے سلسلے کی بنیاد, یہ راز ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ عقیدہ توحید اور یہ عقیدہ توکل جو ہے, یہ تو فرض واجب کے درجے میں سارے مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. اتنی توحید اتنا توکل کہ جو آپ نے اس کو احکامات پر کھڑا کرے. ابھی میں یونیورسٹی کی میٹنگ میں گیا تھا نا, ہماری اجتماعی عیدگاہ کی نماز ہوتی تھی, اس کو بند کرنا چاہتے تھے. یہ دھماکے کا خطرہ ہے. میں نے کہا یہ سارے بولیں, اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں. سارے بولتے رہے کہ اتنا کرو, بند کرو, مسجدوں میں کرو, یہ ہے وہ ہے. تو آخر ایک آدمی میں سے بولا, ذرا ہماری طرح نہ سمجھ آدمی بیچ میں تھا ہے کوئی ہے, انہوں نے کہا اللہ کے بندو, ہمارا ایک تقدیر پر یقین ہے کہ موت جب آتی ہے اس کو آگے پیچھے کر نہیں سکتا ہے, نہ اس کو بلا نہیں سکتا ہے, ایک عمل اس کو کر رہا ہے, اب اس طرف سے حفاظت کے بندوبست کرنے کا اللہ نے حکم دیا, اس کو پورے کر لو, باقی عمل کرو, جسے جانا ہوا چلا جائے گا, نہ جانا ہوا. سبحان اللہ, اللہ اللہ خیر صلاح آسان بات ہے. یعنی یہ یہود نصارہ, یہودی ہر سال کے حج میں اس طرح کے مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد ختم ہو. کچھ ہماری اپنی کوتاہیوں سے ہوتے ہیں, کچھ یہ لوگ جو لوگ جان بوجھ کر کھڑے کرتے ہیں, آگ لگنا, بگدڑ ہونا, لوگوں کا کچلا جانا, ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ ہم نے تو عمل پر جان دینے کی نیت کی ہوئی ہے, تو لہٰذا جان جانے کے خوف سے عمل کو کیسے ترک کریں گے؟ اس بات کا خطرہ ہو کہ ہم جو ہے تو جان چلی جائے گی, عمل کو ترک کریں, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو عمل پر جان دینے کی نیت کی ہوئی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک العمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی باتیں پوچھتے ہیں پوچھیں, آپ تک مانیں پوچھ سکتے ہیں, رمضان کا وقت ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہا تھا, کیا کہا تھا جی, کسی کو یاد ہے؟ سود یا دلداری ہے, کسی وجہ سے ان کے جو مصیبت آئی ہوئی ہے, سود کی وجہ سے آئی ہوئی ہے, دلداری کی وجہ سے آئی ہوئی ہے, ظلم سے آئی ہوئی ہے. اللہ توفیق دے گا چھوڑنے کی, ٹھیک ہے. ہاں فکر نہ کریں, جب آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, نہ صحت کا فائدہ, نہ دنیا کا فائدہ, نہ آخرت کا. ہمارے خالد منصوبہ صاحب ہوتے تھے, یہاں کے کمشنر بھی رہے, ان کا دوسرا بھائی تھا طارق جلالی. طارق جلالی ہمارا ساتھی تھا, اس کے گھر میں ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں تھی. خالد منصور کمشنر تھا, اس کے گھر میں سارے سہولتیں تھیں. تو اس نے ایک چھوٹے بھائی سے کہا, یار طارق ڈاکٹر کے نا ساتھ ڈاکٹر بچی پسماندہ ہی, کہ بچے پسماندہ ہو جاتے ہیں, تعلیم میں آگے نہیں نکلتے ہیں, تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے, تو میڈیا ہے تو اس کو تو رکھنا پڑ رہا ہے. تو اس نے کہا لارا پوزیشن زما اخلی ہو, فیل صاحب فیل کے ساتھ بھی ہو, پوزیشن کا زما بچی بھی نہیں, امتحان کی زما بچی پوزیشن اخلی صاحب بچی پھیل گئی, بچا تو رکھی ہو. پھر اس طرح ہوا کہ وہ اس کے بیٹے دونوں انجینئرنگ کر کے لیکچرر ہو گئے, اور لالا کا بیٹا جو تھا وہ پاس ہوا, پھر سی ایس ایل کی کوششیں کرتے کرتے کوشش نہ کرتے کرا تھا اسے پاتے ڈال بول. اب یہ تعلقات کو محدود رکھیں, اچھا ضرور کے علاوہ تعلقات میں رکھیں, ٹھیک ہے, محدود رکھیں, اچھا اس کے ساتھ تعلقات میں رکھیں. اچھا تو مجبوری جو اس کو سخت اس کو فرق نہیں کیا جا سکتا, زیادہ بات ہے. جمع چھوڑنے کی اجازت ہے, جمع چھوڑنا افضل نہیں ہے. پھر بھی یہ کیا جان بچانا فرض ہے, اس میں ایسا ہے نا کہ اس میں وہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ خطرہ عینی ہو, عینی ہو, یقینی ہو کہ عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے لیکن چاروں طرف ٹینک کھڑے ہیں اور لوگ بندوقیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. ایک عینی یقینی ہے, ایک احتمال ہے, احتمال کا مسئلہ جدا ہوتا ہے، اہم یقین کا مسئلہ جدا ہوتا ہے. یہ تو مفتی صاحبان نے تو صرف مفت کی کتابیں ہی لکھی ہوتی ہیں، آگے بڑے راز ہوتے ہیں فتوے. عینی کا مسئلہ جدا ہے، احتمال کا جدا ہے، احتمال پر آپ ترک نہیں کر سکتے. تو اپنا اپنا ایمان و یقین کا حال ہے، یعنی کہ راستے میں اگر شہر بیٹھا ہوا تھا تو راستہ بند کر دیا، نہیں چھوڑتا تھا. لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ گئے اور اس کا کان پکڑ کر کھینچا اور اس پر منہ میں مارا تھپڑ، اور اسے کہا کہ تجھے اس کے پھاڑنے کا حکم ہے، اس کو پھاڑنا. اور پھاڑنے کا حکم ہے، کیوں راستہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ شہر اٹھا اور تمہیں لائی بات چلا کہ راستہ خالی کر دیا. یہی بھی ایک فتوا ہے، شادی کا فتوا ہے، اس کا اپنی مانی ستا ہے. ڈاکٹر طارق صاحب کا واقعہ نے غزالی میں لکھوایا تھا نا، عشاء کی نماز کے بعد آتے ہوئے اس پر ڈاکو نے حملہ کیا اور اس سے پیسے چھین لیا، موبائل چھین لیا. اللہ نے اسی وقت پکڑا، اسی وقت پکڑے گئے اور ابھی تک اندر ہیں. رمضان کی خوشیاں میں اندر منا رہے ہیں، عید کی خوشیاں میں اندر منائیں گے. وہ کہتے ہیں محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نماز کو نہ جایا کرو، خطرات ہو گئے ہیں عشاء کو خاص طور سے. کچھ وقت عشاء تو کہتے ہیں میں نے ہم سے کہا ہم نے تمل پر جان دینے کی نیت کی ہوئی ہے. آپ کیا ہے مہم خطرے سے ہمیں روکتے ہیں؟ آپ اصول بتا دیں، ہے نہیں اور مہم اور یقینی اور مہم میں فرق ہے. کوئی کام نہیں رکا جی، سارے بازار چل رہے ہیں، وہاں کسی نے کہا کہ دھماکے ہوتے ہیں ہم دکان کھولنے کو نہیں جاتے ہیں. وہ ہے ہاں جی، کیا اعلیٰ مالک ہے جی، کیا کریں ہم جی. آپ کے کسخانی میں دھماکے ہوتے ہیں، آپ دکان پر پھر بھی جاتے ہیں، بس چیز تو کیا کریں، تو ہوتے رہیں گے، اللہ مالک ہے. ہاں جی، آج اصل کے بعد کیا پڑھیں گے جی؟ مقرر ہوئے کس مضمون کو پڑھیں گے؟ تو کہہ تو رولیا سے برات کن کا پڑھتے ہیں جی؟ نے پچھلے دنوں پڑھے تھے نا، ایک دن پھر وہ پڑھے ان کا حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے. ٹھیک ہے جی، پڑھنا ہوگا. پانچ بجے نماز ہوتی ہے، سوا پانچ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور تقریباً آدھا گھنٹہ پڑھنا ہوگا. پھر آپ کے ذمہ ہی پڑھنا ہے، سات سال کے ذمہ ہی. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، تیاری کریں گے نماز. Thank you.